dușmanie bolă grea. Lumea întreagă e a ta. Numai n-ai inima mea, nici o clipă nu te-aș vrea, măi. Niciodată să nu-mi vii în grădina inimii, să-mi o copilești și de soare mi-o lipsești, măi. Dușmanie-i vina ta, așa rea, că-i atâta necredință, patimă și suferință. Tu pe oameni îi împarți, îi dezbini și îi desparți. Își poartă sâmbetele, parcă își pierd mințile, mă. Dușmănie, din ce nor, din ce pustie, nu te mai lega de mine, că nu mi-a dus niciun bine. O măicuță născătoare m-a făcut ca pe o floare. Și de-aș fi cumva dușmană, m-aș preface-n buruiană. Nu știu, lume, ce se întâmplă, viața e scurtă și e scumpă. De ce fără încetare ne facem zile amare? Ne-am născut din dragoste și curați ca florile, în piept cu o inimioară și-n ochi cu o lăcrămioară. Pământul este frumos și de oameni bucuros. De ce între noi să fie așa multă dușmănie?